وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين และจงรำลึกถึงขณะที่พระผู้เป็นบานของอิบรอฮีมได้ทดสอบเขาด้วยพระบัญชาบางประการและเขาก็ได้สนองพระบัญชานั้นอย่างครบถ้วนพระองค์ตรัสว่าแท้จริงข้าจะให้เจ้าเป็นผู้นำมนุษยชาติเขากล่าวว่าจากลูกหลานของฉันพระองค์ตรัสว่า สัญญาของข้านั้นจะไม่ประสบแก่บรรดาผู้อาธรรม وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ให้บ้านหลังนั้นเป็นที่กลับมาสำหรับมนุษย์และเป็นที่ปลอดภัยพวกเจ้าจงยึดเอาจากมะกอมที่ยืนของนบีอิบรอฮีมเป็นที่ละหมาดและเราได้สั่งเสียแก่อิบรอฮีมและอิสมาอีลว่าเจ้าต้องสองจงทำความสะอาดบ้านของข้าเพื่อบรรดาผู้ตะวาฟและบรรดาผู้เอติกาฟและบรรดาผู้รุกัวและสุยุบ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير และจงรำลึกถึงขณะที่อิบรอฮีมได้กล่าววิงวอนว่าโอ้พระผู้เป็นบานของฉันโปรดให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ปลอดภัยด้วยเถิดและโปรดประทานผลไม้ต่างๆให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่ชาวเมืองนี้ด้วยเถิดคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกจากพวกเขาพระองค์ตรัสว่าและถ้าผู้ใดปฏิเสธศรัทธาข้าจะให้เขาได้รับความสำราญชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นภายหลังข้าจะบีบบังคับให้เขาไปสู่การลงโทษแห่งนรกซึ่งเป็นบั้นปลายอันชั่วช้ายิ่ง وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ และจงรำลึกถึงขณะที่อิบรอฮีมและอิสมาอีลได้ตั้งฐานของบ้านหลังนั้นให้สูงขึ้นโดยทั้งสองได้กล่าววิงวอนว่าโอ้พระผู้เป็นบานของเราได้โปรดรับจากพวกเราด้วยเถิด ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم โอ้พระผู้เป็นบานของเราได้โปรดให้เราทั้งสองเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์ และได้โปรดให้มีขึ้นจากลูกหลานของพวกเราเป็นประชาชาติผู้นอบน้อมต่อพระองค์และโปรดแสดงแก่เราซึ่งพิธีการทำฮัจญ์ของพวกเราและโปรดอภัยโทษแก่พวกเราด้วยแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم โอ้พระผู้เป็นบานของเราได้โปรด ทรงรอซูลคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาเองไปในหมู่ของพวกเขาซึ่งจะได้อ่านบรรดาองค์การของพระองค์ท่านให้เขาฟังและจะได้สอนคัมภีร์และความมุ่งหมายแห่งบทบัญญัติให้พวกเขาทราบและซักฟอกพวกเขาให้สะอาดแท้จริงพระองค์ทรงเดชานุภาพทรงปรีชาญาณ ว่าไม่ยรกบอัมมิลละติอิบรอฮีมอิลลามันซะฟิฮานัฟซะวะละกอดอสฏฟีนาฮูฟิดดุนยาวะอินนะฮูฟิลอาคิเราะติละมินัสศอลิฮีน และใครเล่าที่จะไม่พึงปรารถนาในแนวทางของอิบรอฮีมนอกจากผู้ที่ทำให้ตัวเองโฉดเขลาเท่านั้นและแท้จริงนั้นเราได้คัดเลือกเขาในโลกนี้และแท้จริงในปรโลกนั้นเขาจะอยู่ในหมู่คนดีๆอย่างแน่นอน อิซกาลละฮูร็อบบุฮูอัสลิมกาลอัสลัมตุลิร็อบบิลอาลามีน จงดำลึกถึงขณะที่พระผู้อภิบาลของเขาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าเจ้าจงยอมจำนนเถิดเขากล่าวว่าฉันได้ยอมจำนนแก่พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกแล้วว ะวัสซาบิฮาอิบรอฮีมบะนีฮิวะยะกูบยาบะนียะอินนัลลอฮัสตฟาละกุมุดดีนฟะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูน และอิบรอฮีมได้สั่งเสียแก่ลูกๆของเขาให้ปฏิบัติตามแนวทางนั้นและยะกูบก็สั่งเสียด้วยว่าโอ้ลูกๆของฉันแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงเลือกศาสนาให้แก่พวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ายอมตายเป็นอันขาดนอกจากพวกเจ้าจะเป็นผู้ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์เท่านั้น أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون หรือว่าพวกเจ้าอยู่ด้วยเมื่อความตายได้มาอย่างยะกูบขณะที่เขากล่าวแก่ลูกๆของเขาว่าพวกเจ้าจะเคารพสักการะอะไรหลังจากฉันตายไปแล้วพวกเขากล่าวว่าพวกเราจะเคารพสักการะพระเจ้าของท่านและพระเจ้าแห่งบรรดาบิดาแห่งท่านคืออิบรอฮีมอิสมาอีลและอิสฮาคแต่พระองค์เพียงพระองค์เดียวและพวกเราจะเป็นผู้ยอมจำนนต่อพระองค์เท่านั้น ทิลกะอุมมะตุนกอดคอลัตละฮามากะซะบะตวะละกุมมากะซะบตุมวะลาตุสอะลูนอัมมากานูยะอ์มะลูน นั่นคือหมู่ชนที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้ก็ย่อมได้แก่พวกเขาและสิ่งที่พวกเจ้าขวนขวายไว้ก็ย่อมได้แก่พวกเจ้าพวกเจ้าจะไม่ถูกไต่สวนถึงสิ่งที่พวกเขากระทำ วะกาลูกูนูฮูดันเอานะซารอตะฮ์ตะดูกุลบัลมิลละตะอิบรอฮีมฮานีฟะวะมาก าน ะมินัลมุชริกีน และพวกเขากล่าวว่าพวกท่านจงเป็นยิวหรือเป็นคริสเตียนพวกเจ้าก็จะรับคำแนะนำที่ถูกต้องมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดหาเช่นนั้นไม่แต่เป็นแนวทางที่อิบรอฮีมผู้ใฝ่หาความจริงต่างหากและเขาไม่เคยเป็นผู้บูชาจุเวต กูลูอามันนาบิลลาฮิวะมาอุนซิลอิลัยนาวะมาอุนซิลอิลาอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะมาอุนซิลอิลาอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮาคะวะยะกูบะวัลอัสบาตวะมาอูติยมูซาวะอีซาวะมาอูติยันนบียูนมิรร็อบบิฮิมลานุฟัรริกุบัยนะอะฮะดิมมินฮุมวะนะห์นุละฮูมุสลิมูน พวกเจ้าจงกล่าวเถิดเราได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เรา และสิ่งที่ประทานลงมาแก่อิบรอฮีมอิสมาอีลอิสฮากยากูบและบรรดาวงวานเหล่านั้นและสิ่งที่มูซาและอีชาได้รับและสิ่งที่บรรดานบีได้รับจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาพวกเราไม่ได้แบ่งแยกท่านหนึ่งท่านใดจากเขาเหล่านั้นและพวกเราจะเป็นผู้จำนนต่อพระองค์เท่านั้น فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ แล้วถ้าหากพวกเขาศรัทธาอย่างที่พวกเจ้าศรัทธาแล้วแน่นอนพวกเขาย่อมได้รับทางนำที่ถูกต้องและหากพวกเขาผินหลังให้แน่นอนพวกเขาย่อมอยู่ในความแตกแยกกันและอัลลอฮ์ก็จะทรงให้พวกเจ้านั้นเพียงพอแก่พวกเขาและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง ซิบกะตุลลอฮ์วะมันอะห์ซะนุมินัลลอฮิซิบกะตันวะนะห์นุละฮูอาบิดูน การย้อมของอัลลอฮ์และใครเล่าจะย้อมดีไปกว่าอัลลอฮ์และพวกเราจะเป็นผู้เคารพภักดีต่อพระองค์ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจะโต้แย้งกับเราในเรื่องของอัลลอฮ์กระนั้นหรือทั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้อภิบาลของพวกเราและพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและบรรดาการงานของเราก็ย่อมเป็นของเราและบรรดาการงานของพวกเจ้าก็เป็นของพวกเจ้าและพวกเรานั้นจะเป็นผู้มอบความบริสุทธิ์ใจให้แก่พระองค์เท่านั้น อัมตะกูลูนอินนอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากวะยะกูบวัลอัสบาตกานูฮูดันเอานศอรอقُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ หรือว่าพวกเจ้าจะกล่าวว่าแท้จริงอิบรอฮีมอิสมาอีลอิสฮากยากูบและบรรดาวงวานเหล่านั้นเคยเป็นยิวหรือเป็นคริสต์มูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้ารู้ดียิ่งกว่าหรือว่าอัลลอฮ์กันแน่และผู้ใดจะทำยิ่งไปกว่าผู้ที่ปิดบังหลักฐานจากอัลลอฮ์ซึ่งมีอยู่ที่เขาและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ทิลกะอุมมะตุนกอดคอลัตلها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون นั่นคือกลุ่มชนที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้ก็ย่อมเป็นของพวกเขาสิ่งที่พวกเจ้าขวนขวายไว้ก็ย่อมเป็นของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะไม่ถูกไต่สวนถึงสิ่งที่เขาเหล่านั้นกระทำ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم บรรดามนุษย์ผู้ชดเขานั้นจะกล่าวว่าอะไรเล่าที่ทำให้พวกเขาหันออกไปจากกิบลัตคือทิศทางของพวกเขาที่พวกเขาเคยผินหน้าไปมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้นพระองค์จะทรงแนะนำผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่ทางอันเที่ยงตรง วะกะซาลิกะจะอัลนากุมอุมมะตันวะซะตันลิตะกูนูชูฮาดาอะลันนาสلتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم และในทำนองเดียวกันเราได้พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่เป็นกลางเพื่อพวกเจ้าจะได้เป็นสักขีพยานแก่มนุษย์ทั้งหลายและรอซูลก็จะเป็นสักขีพยานแก่พวกเจ้าและเราไม่ได้ให้มีขึ้นซึ่งกิบลัตที่เจ้าเคยผินหน้าไปนอกจากเพื่อว่าจะได้รู้ว่าใครบ้างที่จะปฏิบัติตามรอซูลจากผู้ที่กำลังหันส้นเท้าทั้งสองของเขากลับและแท้จริงการเปลี่ยนแปลงกิบลัตนั้นเป็นเรื่องใหญ่นอกจากแก่บรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงแนะนำเท่านั้นและใช่ว่าอัลลอฮ์นั้นจะทำให้การศรัทธาของพวกเจ้าสูญไปก็หาไม่แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงปราณีผู้ทรงเมตตาแก่มนุษย์เสมอ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاهافَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ถ้าจริงเราเห็นใบหน้าของเจ้าแงนไปในฟากฟ้าบ่อยครั้งแน่นอนเราจะให้เจ้านั้นผินหน้าไปทางกิบลัตที่เจ้าพึงพอใจดังนั้นเจ้าจงผินใบหน้าของเจ้าไปทางมัสยิดฮารอมเถิดและที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ก็จงผินใบหน้าของเจ้าไปทางทิศนั้นและแท้จริงบรรดาผู้ที่รับคำพีนั้นย่อมรู้ดีว่ามันคือความจริงที่มาจากพระผู้อวยพรของพวกเขาและอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเขากระทำกัน วะลาอินอะตัยตัลละดีนอูตุลกิตาบบิคุลลิอายะตินมาตะบิอูกิบลัตักวะมาอันตะบิตาบิอินกิบลัตฮุมวะมาบะอฎุฮุมบิตาบิอินกิบลัตบะอฎวะลาอินตะบะอ์ตะอะฮวาอฮุมبعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين และแน่นอนถ้าพวกเจ้าได้นำหลักฐานทุกอย่างมาแสดงแก่บรรดาผู้ที่รับคำพีพวกเขาก็จะไม่ตามกิบลัตของเจ้าและเจ้าก็ไม่ใช่จะเป็นผู้ตามกิบลัตของพวกเขาและในบางกลุ่มของพวกเขาเองก็ไม่ใช่จะเป็นผู้ตามกิบลัตของอีกบางกลุ่มและถ้าหากเจ้าได้ปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเขาหลังจากที่มีความรู้มาอย่างเจ้าแล้วแน่นอนทันใดนั้นเจ้าก็จะอยู่ในหมู่ผู้อธรรม อัลลซีนาอาตัยนาฮุมุลกิตาบยะอ์ริฟูนะฮูกะมายะอ์ริฟูนอับนาอฮุมวะอินนะฟะรีกัมมินฮุมละยักตุมูนัลฮักกะวะฮุมยะอ์ลามูน บรรดาผู้ที่เราได้ประทานคัมภีร์แก่พวกเขานั้นพวกเขาย่อมรู้จักเขาดีเหมือนกับที่พวกเขารู้จักลูกๆของพวกเขาและแท้จริงกลุ่มหนึ่งจากพวกเขานั้นปิดบังความจริงไว้โดยที่พวกเขารู้ดีอยู่ อัลฮักกุมิรร็อบบิกะฟะลาตะกูนันนะมินัลมุมตะรีน ความจริงนั้นมาจากพระผู้อวยพรของเจ้าดังนั้นเจ้าจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้สงสัยเป็นอันขาด วะลิกุลลิวุจฮะตุนฮุวะมุวัลลีฮาฟัสตะบิกุลคอยรอตอัยนะมาตะกูนูยะอ์ติบิกุมุลลอฮุจะมีอาอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีร และสำหรับแต่ละประชาชาตินั้นต่างก็มีทิศทางหนึ่งซึ่งประชาชาตินั้นผินหน้าไปสู่ดังนั้น พวกเจ้าจงแข่งขันกันทําความดีทั้งหลายกันเถิดที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่อัลลอฮ์ก็จะทรงนําพวกเจ้ามาทั้งหมดแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง วะมินฮัยตุคอรจตฟะวัลลิวัจฮะกะชัตรัลมัสญิดิลฮารอมวะอินนะฮูลัลฮักกุมิรร็อบบิกะวะมัลลอฮุบิฆาฟิลินอัมมาตะอะมะลูน และจากที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าออกไปก็จงผินหน้าไปทางมัสยิดฮารอมและแท้จริงมันคือความจริงที่มาจากพระภิบาลของพวกเจ้าแล้วล้อนั้นไม่เป็นผู้ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเขากระทำ วะมินฮัยซุคอรจตฟะวัลลิวัจฮะกะชัตรัลมัสญิดิลฮารอมวะฮัยซุมากุนตุมฟะวัลลูจูฮะกุมชัตรัلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ก็จงผินหน้าของพวกเจ้าไปทางนั้นเจ้าออกไปก็จงผินหน้าของพวกเจ้าไปทางมัสยิดฮารอมและที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ก็จงผินหน้าของพวกเจ้าไปทางนั้นเพื่อว่าจะได้ไม่เป็นข้ออ้างใดๆแก่หมู่ชนที่แย้งพวกเจ้าได้นอกจากบรรดาผู้อธรรมในหมู่ของพวกเขาเท่านั้นดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขาแต่จงกลัวข้าเถิดและเพื่อที่ข้าจะได้ความกรุณาของข้าครบถ้วนแก่พวกเจ้าและเพื่อว่าพวกเจ้าจะรับทางนำที่ถูกต้อง كما أرسل علمكم الكتاب والحكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ดังที่เราจึงได้ส่งรอซูลคนหนึ่งจากพวกเจ้าเองมาในหมู่พวกเจ้าซึ่งเขาจะอ่านบรรดาองค์การของเราให้พวกเจ้าฟังและจะทำให้พวกเจ้านั้นสะอาดบริสุทธิ์และจะสอนคำภีร์และข้อปฏิบัติให้แก่พวกเจ้าและจะสอนพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยรู้มาก่อน ฟัซกุรูนีอัซกุรกุมวัชกุรูนีวะลาตักฟุรูน ดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าเถิดข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้าจงขอบคุณข้าเถิดและจงอย่าเนรคุณต่อข้าเลย ยาอัยยูฮัลละซีนอามะนุสตะอีนูบิสศอบริวัสศอลาอินนัลลอฮะมะอัสศอบิรีน บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอาศัยความอดทนและการทำละหมาดเถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลาย ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون และพวกเจ้าอย่ากล่าวแก่ผู้ที่ถูกฆ่าในหนทางของอัลเลาะห์ว่าพวกเขาตายมิได้พวกเขายังมีชีวิตอยู่แต่ทว่าพวกเจ้าไม่รู ้ ولنبلونكمبشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين และแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัวและความหิวและด้วยความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งจากทรัพย์สมบัติชีวิตและพืชผลและเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่ผู้อดทนเถิด الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون คือบรรดาผู้ที่เมื่อมีเคราะห์ร้ายมาประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และแท้จริงพวกเราจะกลับไปยังพระองค์ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ชนเหล่านี้แหละ พวกเขาจะได้รับคำชมเชยและความเอ็นดูเมตตาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาและชนเหล่านี้แหละที่จะรับทางนำที่ถูกต้อง อินนัสซอฟาวัลมัรวะมินชะอาอิริลลาห์ฟะมันฮัจญัลบัยตะเอาอิอ์ตะมะระฟะลาจุนาฮะอะลัยฮิอันยัตตอวะฟะบิฮิมาوَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ แท้จริงภูเขาซอฟาและภูเขามัรวานั้นเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮ์ดังนั้นผู้ใดที่ประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์ณบัยตุลลอฮ์ก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาที่จะเดินวนเวียนไปมาระหว่างภูเขาทั้งสองนั้นและผู้ใดประกอบความดีโดยสมัครใจแล้วแน่นอนอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงขอบใจผู้ทรงรอบรู้ อินนัลลซีนยักตุมูนมาอันซัลนามินัลบัยนาติวัลฮุดามินบาดมาบัยยันนาฮูลินนาสฟิลกิตาบอูลาอิกยัลอะนุฮุมุลลอฮุวะยัลอะนุฮุมุลลาอินูน แท้จริงบรรดาผู้ปิดบังหลักฐานอันชัดเจนและทางนำอันถูกต้องที่เราได้ลงมาหลังจากที่เราได้ชี้แจงมันไว้แล้วในคัมภีร์สำหรับมนุษย์นั้นชนเหล่านี้แหละที่อัลเลาะห์จะทรงสาปแช่งพวกเขาและผู้สาปแช่งทั้งหลายก็จะสาปแช่งพวกเขาด้วย อิลลัลลซีนะตาบูวะอัศลหูวะบัยยานูฟะอูลาอิกะอะตูบุอะลัยฮิมวะอะนัตตาวาบุรเราะฮีม นอกจากผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและปรับปรุงแก้ไขและชี้แจงสิ่งที่ปกปิดไว้ชนเหล่านี้ข้าจะอภัยโทษแก่พวกเขาและข้าคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออ ินนัลลซีนกะฟะรูวะมาตูวะฮุมกุฟฟารุนอูลาอิกะอะลัยฮิมละอะนะตุลลอฮ์أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ถ้าจริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและได้สิ้นชีพลงขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่นั้นชนเหล่านี้จะรับการสาปแช่งจากอัลเลาะห์และจะรับการสาปแช่งจากมลาอิกะห์และมนุษย์ทั้งมวล خالدين فيهالا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون พวกเขาจะอยู่ในการสาปแช่งของอัลเลาะห์และการสาปแช่งจากมาลาอิกะห์และมนุษย์ตลอดกาลโดยที่การลงโทษนั้นจะไม่ถูกผ่อนปรนแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกรั้งรอในการลงโทษเลย วะอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดะلا إله إلا هو الرحمن الرحيم และผู้ที่ควรแก่การเคารพสักการะของพวกเจ้านั้นมีเพียงองค์เดียวไม่มีผู้ควรแก่การเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเท่านั้น อินนะฟีคอลกิสสะมาวาติวัลอัรฎวัคติลาฟิลลัยลวันนะฮาริวัลฟุลกิลละตีตัจรีฟิลบะห์والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون แท้จริงในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและการสับเปลี่ยนกลางคืนและกลางวันและเรือที่วิ่งอยู่ในทะเลพร้อมด้วยเครื่องอำนวยประโยชน์แก่มนุษย์และน้ำที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้หลั่งลงมาจากฟากฟ้าแล้วทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาด้วยน้ำนั้นหลังจากที่มันตายไปแล้วและได้ทรงให้สัตว์แต่ละชนิดแพร่สะพัดไปในแผ่นดินและในการให้ลมเปลี่ยนทิศทาง และให้เมฆซึ่งถูกกำหนดให้บริการแก่โลกผันแปรไประหว่างฟากฟ้าและแผ่นดินนั้นแน่นอนล้วนเป็นสัญญาณนานาประการแก่กลุ่มชนที่ใช้ปัญญา ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่ยึดเอาภาคีอื่นๆนอกจากอัลลอฮ์ซึ่งพวกเขารักภาคีเหล่านั้นเช่นเดียวกับที่รักอัลลอฮ์แต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์มากยิ่งกว่าและหากบรรดาผู้อธรรมจะได้เห็นขณะที่พวกเขาเห็นการลงโทษอยู่นั้นแน่นอนพวกเขาต้องตระหนักดีว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรง